telefon dzwoni, tak jakby chciał, żeby go ktoś odebrał. Dźwięk starej Noki, tu będzie trzeba coś pożegnać. Idzie po mnie jak w tekście wszedł z Brixton. Rzekłbym, weź idź stąd, gdyby to nie były Brixton. Czyżby mam zostawić to wszystko? Nie byłem naczyń od tygodnia. One żyją, one myślą. Bazylia na parapecie, sama się nie podeje. Lecimy z misją w teren, czekaj, wciągnę badeję. Hej, wala li la la la long long. Wala li la la la dong dong. Wala li la la la long long. Wala li la la la dong dong. Jest pytanie, czy ja się wchecę włączy nową. Wtedy rzucam wszystko, chociaż miałem wszystko to wziąć ze sobą. I patrzę z niemałą delirką w dal. Zostawiłbym żelazko wpięte do pionu, gdyby mnie tylko miał. Rzucam sąsiedztwo na rzecz obcych slangów. Kiedy dzwoni Webster, że mam zbierać manżur. Elmo Haburro kończy pakować prowiant, a redaktor Markiewicz kończy browar. Wracamy do was. Ja. Wala li la la la long long. Łapy w górę. Uprzejmie prosimy. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dobry wieczór państwu. Hey, ja. Wala li la la la long long. Ja. Wala li la la la dong dong. Ja. Wala li la la la long long. Wala li la la la dong dong. Wala li la la la dong dong. Ya. Wala li la la la long long. Wala li la la la dong dong. La la long long. The Beams. Wala li la la la dong dong. Ya. Ya. Wala li la la la long long. Dobry wieczór państwu. Bardzo nam miło przywitać was w studiu S1. Miło nam, że wpadliście. Jeżeli macie na sobie coś w stylu kurtki albo jakieś bluzy, zdejmijcie to, bo tu jest bardzo gorąco, a będzie jeszcze goręcej.